بپریدم قرآن زبا پریدم موحدین ستاسو خبر با منم اوگا جرددی سبوجی نو اغبا بیا تاوزی مواریه نا مولان غلی شو نا پلاری پاسی دوی رازا وشقا چو گورو تا خدا خود دغا دے که اغی غلی شو کنا نور زینه کو توی او مونږ زی مواری او مونږ زی مواری استادار ګنا ز مونږ په غاړه خدای خلق له مزه نو دا سلورم امتحان دی وای او کسان چې کافران دي او مشرکان دي للذین امنوا تبعوا سبیلنا هغه خلق ته چې ایمان راوړ دی او توحید قبول کړي وی راځي ز مونږ د دین ته زمونږ په لار راځي چه اغیو تاوی چه دا گناونا ولنحمل خطوایا کن مونگ دی مواری وی خواه مونگ با اچت کستاسو نا گناونا استاسو وما هم بحاملینا من خطوایا هم من شیم اللہ وی دروغ وی استاسو نا بس اچت کی دا واقع پل لگ دی چلان دی بطی نشت لے دی بستا گناوم اچتی زان سران ندی اڑن کی دا گناہون دا خلق ناظر انہم لکاذبون یقیناً چدا دیر دروغ جندی پاول وقت کی با طول مولانو داوی اخپلو کشرانو تا چی بس منگ دی مواریو گناہ مناپری دے زان بچ کے زان بچ کے دی خلق دا خوارج دی وابیان دی زان تینا بچ کے اللہ رب العزت ہوئی چی دے سمر پالوان دے چې دی خپل ګناه وموري استاسو هغه به وموري کنه ولا يحمل الناس قالهم ذا خلق بار کی هغه خپل درانه ګناهونه واس قالم ماس قالم او هغه نور درانه پیټي سره د خپل درانو ګناهونو نه دي چې خلک گمراه کړي دا یا دانه یادو دیخو پا خپلان بیدتیان دیو خلقو تیم ویلی دی کنا نو دا دیخو دو گناهو نا دا دو قسمشو چی خلقو تیم اوز چی دی پکی وی چی دی سر داو آدو کلا چی دا استاسو دا با امونگا حضرت شیخ وی چی پا خر باندی خو بار پروتی نو آگا دو انڈی یو پل یو انڈی بل پل بل انڈی کنا دا خود وی نو چې دا دې په کډری میا دی چې دا وکم زیک دی په دغه په املاک وړیر زینو هو دیو د هر نوم زیات چې اور دریم مرګری کی چې ولنحمل خطوایا کو الک دو خو در باندې پرات دی یو د خپل او بل مقتدیانو حد وخو دی اسقال مع اسقالهم او دا دریم وکم زیک دی وليسألن عقام خابادين تفسكول شي يوم القيامه فرض قیامت اما كانوا يفترون دا سوچ د ځان نه دین جوړ کړو ټول افترا وه دا اول بابو سوار لسم نه په لزم باب اوږي کې د امتحان رنگ او نوعیت چې د امتحان بسنګي ښا عمر به سمري او سختی به سمري رضا بخی وست دی باب کی داغی نوعیت او کیفیت خی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقیناً لگلو منگا نوح علیہ السلام فل قوم تا فلبس فیهم وقی تیر کو پدی که الف سنت زر کالا الا خمسین عاما مگر نپنزوس نحنیم سو شکنا نحنیم سو کال دی بل صورت کی ندی ویلی خواه د صورت عنکبوت کې وي ځکه د دلته د امتحان وخت وي نو الله وی چې وخت مخ پرې دوا دا د ژوند سره خبره ده خو چې څومره ژوند دی نو امتحان به راځي الا 50 عاما فغزهم الطوفان وهم ظالمون ونیول دی لره طوفان غرق شو او دی ظالمان فان جنا او اصحاب السفینه خلاص کمونگا نوح علیہ السلام او مرگرید کشتیں و جعلنا آیتا للعالمین وګرځو لمونږ دا کیشته یو عبرت لپاره د مخلوقات دم یو مطلب عمر دومره ده ها د عمر سره خبره ده ها ذم ابراهيم عايز قال لقوم اعبدوا الله واتقوا او یاد کې امتحان د ابراهيم عليه السلام چې ویل خپل قوم ته چې الله یو غنه او د الله نو یریږي ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا ستاسو لپاره ډیره بهتره ډیره فائدہ مند ده که چېر تاسو پوهیږئ د دې په فائدہ انما تعبدون من دون الله اوثانا بیشکره تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه د بوتانو د درگاهونو وتخلقون افکان او جوړوي د روح خدایان چې د روح نه خدایان تخلقون په معنا د جوړولو ښا اجمو کې سورې مؤمنون کې تیر شو بیشکره کسان چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه لاملکون لکم رزقن ندی مالکان ستاو د پار د رزق چې رزق خوړیر ضروري شي کنه دا درکول شي نه ندی مالکان د رزق ولي د رزق مالک هغه څوک دی چې آسمان یېشتا د رزق مالک هغه څوک دی چې زمکه یېشتا د رزق مالک هغه څوک دی چې اوبه یېشتا د رزق مالک هغه څوک دی چې هوا یېشتا اخو الله دی د دې سدي دا رزق و دغا سے پیدا کی گی دا و دیر اسباب گواری نو آغا اللہ دے دین ندی خواب فابتغو عند اللہ الرزق طلبو کے دا اللہ سرا دا رزق طلب لازم دے کنا خواب دا رزق طلب بکے لکسنگ جمخ کی تیر شو او دا منافینا دا کمال سارے چی صوفی ہوئی چنا توکل کوا وی توکل نپی جانے کنا خواب طلب چې اسباب برابر کینو او چې الله اوس پکې ته پل اثر واچې اندا توکل شخا هغه طلب څه دی وعبدوه وشکروا له طلبندگی کوي خاص او د الله شکر ادا کوي دغه طلب دی کله ترجعون لله تبا تاسو واپس کړئ شئ وَإِن تُكَذِّبُوا تامین کی توجہ پیغمبر ته ده بیا د ابراهیم علیه السلام کلام شروع کړي خدلته کې نبی علیه السلام ته وی چې کستا دروغجن کیدا خپل قوم نو پروا مه ساته ولي فقط کذب امم من قبلکم یقینا دروغجن کړي ډېر امتونو مخکې ستا سنا پیغمبران وما على الرسول الا البلاغ المبين انشته پیغمبر باندې بل سدي مواري مگر رسول خکارا اولم يروا دليل عقلي ان غوري ذا خلق كيف يبدل الله الخلق چې څنګه الله ذا مخلوق پیدا کو خکارې کو ثم يعيد وبیا به جون ذکي پس د مرګنا ان ذالک علی الله یسیر بیشک دا کار په الله باندې آسان دی چې د قیامت نه انکار کوي نو دې سوچو کی کنه چې دا ولی څنګه پیدا کړیو پل سیرو په لار دی کوای او ګرځې پزمک کی فن زرو وګورئ کیفا بدل خلقا چې څنګه الله دا مخلوق پیدا کړي کیفا بدل خلقا گردیدو کې نور هم پیدا دي خدا دي چې د هر ملک خلق بوینه نو پوه بشي شرط دي بل شانتی دي تمونګه خلق بل شانتی دي ګور الله څنګه پیدا کی کې انډونیشیا ته لړی راوالو خلق دی ولید کنه نړۍ وتا ته نیغ نیغ ګوري چې دی لوی وخته وګوره تا پورې بخان دی خواه چه اوخ راغل دی دا ایوب خان تلیو کنه چین تا اگه وارو وارو دا خلوه بلاوان اگه و تداس برکات لکسلی چه اسمان تا گوری اگه طول پوز خود دغا وی نسیکل کاته وی نو بیا بیا دته ناکوی ناکو وی ناکو راغلو دا راز یو شانتی خونه دی پیدا کلی خواه دومره جدا جدا دی چی پیو بل پوری خان دی بیا خواه کیفا بدا الخلق چی اللہ دا مخلوق سنگا پیدا کلی دی چالی یو شان شکل چالی بلشان چالی یو شان تی خوی و عدت چالی بلشان تی دا غیر خبرو تا دا غیر نخرو پای خوتا چو گورن تباریان شد ثم اللہ ینشی و نشعت اللہ آخران او بیادغا اللہ دی چی پیدا کی بے روستی ذلهم چی قیامت کی نشعت الاخر ان اللہ علا کل شین قدیر بیشک اللہ پر سباندی قدرت والا دی یعذب من یشاؤ عذاب ورکیا چالچو گواری چلائق دا عذابی اور رحم کی پا چاباندی چو گواری چلائق دا رحمی ویلی تقلبون او دې لا توبتا سو واولې واپس بکړې شه فمانتم بمعجزینا فی الارض او نه تاسو ځان خلاصون کی پزماکه کی تعالی نه او نه پاسمان کی په یو ځای کې ځان نه شیخ خلاصو او مالکم من دون الله من ولی ولا نصير انا به استاو د پاره بغیر د الله نه نه څوک دوستونه مددگار دردو پا خلقو چې پخپل قومیت باندې فخر کی او پخپل مال دولت باندې فخر کی وی مونږ به ځان خلاصو نو الله یې تبا کم دې ځان خلاص هوا کسان چې کفر کړي پایتون د الله باندې آیات الله دلائل وحدانیته ابن جوزی وی فلقائه او په ملاقات د الله اولائک یئسوا من رحمتی دغه خلق دی نا امید شه الله ای زما در رحمتنا اولای کلام عذاب علیم او دغه خلق ز پاره دی عذاب دردناک دمیان کې کلام ها اوس بیا د ابراهیم علی السلام خبر چې هغه ته دعوت ورک کنه چې مالکان ندی رزق نشي در کولې ځان ل رزق طلب کئ فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام هغه ته الا ان قال اقتلوه مگر داو چې قتل کړي او حرقوه یې وسوځوي دا د ابتلا کیفیت ښه چې ته یې سوره سخته وي زوره سخته وي ښه چې اقتلوه حرقوه دا پکې کنا نبی عليه السلام صحابي ته وي ابو ذر ته چې دا خبره بکې ښه چ وحده لا شريك له وين قتلتا او حرقتا اگر که ته قتل شوې او سوځول شوې خدا به وې دا وې پانجاو الله من النار نخلاص ک الله ابراهيم عليه السلام لره ظهور د نمروز نه ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون بشکا په دې واقعې د ابراهيم عليه السلام کې ډېر عبرتونه دي و دا قوم مومنانو دا پارولی زکا مومنانو بانده امتحان رازی کنا سوره انکبوت کی ہوئی کنا نوچی آغا دا ابراہیم علیہ السلام حال مخطا کی نو دیر تسلی بے کی الى آیات نو ورته وردو آغا بیا راو تو نو خلقوی چی راو خوتو خو بیا با مسئلہ نکی خوا کتا دیادی کنا بیا ناغه بیا شو روکلا وقال او ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا بشکا نیولی تاسو بغیر د الله نه د بوتان د درگاونا مودت بینکم د وجد محبت نستاسو میان کی دومره محبتوم دی ور سره چې بس خوځیت نه دا محبت دی چې شرک ته نه جوړ شي په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض بیا چې قیامت شي کنه بیا و محبت نه بیا و دوستی نه کفر بکی بعضه په بعضو او دا خلق په خپل خدایان و او لعنت به یی بعضه په بعضو باندې فما واکم النار روزه استا سبوری وما لكم من ناصرين انا وی استاد پاره سوک مددګاران دې ذکر کو ګور غیم ځان له جمع جوړ کړی تنظیمی جوړ کړی کنه مودت بینکم نو صاحب د بحر وی لیتوادو و تواصلو و اجتمعو علا عبادتها چرا جمع کیگی که نظر گاتا کما اجتمعو ناسن علا مذهبن لکه خلق دی پخپل مذهبی کارونو کرا جمع کیگی نبیاوی چکلو اتحاد و اتفاق و تنظیم هر اتحاد هر اتفاق یکونو سبباً للفساد چه ده فساد ده پار جوڑ شوی نو یجبو ترکوهو اپر خودل پکاری سمرا جماعتو نجوڑ شوی دنیا کی او یو پکی ده خیر ده پارا نده نو اللہ سزا ذکر کلخا فا آمن لہو لوت ایمان روڑو ابراہیم علیہ السلام ده پارا لوت علیہ السلام ده گور اخپل روارو خان فآمن له سمانا کولی دی مخکی نو مومنو پیغمبر خود بچپن نا ایمان راوڑی از دغا وقت کی ایمان راوڑی چی کل آغا دو ور نراووتو نا آمن مانا ازهارا ایمان دو مخکی نو و مقنور آغلی نیخ کارا کلی وسو سر مرگرش خوا ایمان اخکارا کن خوا وقال او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي زه خدا بابل پریدم د خپل ملک پریدم او هجرت کوونکې هم هغه ملک ته چې الله ما ته امر کړی شام تزم فلسطین تزم انه والعزيز الحكيم بشک الله زبردست ذات ته دل تميم ساتلی شي او حکمت ادا ده چې هجرت فرض کړی نو زبا هجرت بکو نو فا کل چه لارو نو اللاوی او حبنا لو اسحاقا و یعقوبا او باخمونگ دتا زیه او نوسه و جعلنا فی ذریت نبوتا او راوستمونگ دتا پاولاد کی پیغمبری ابراهیم علیہ السلام پاولاد کی سمرچ پیغمبران راوی طول دتا پاولاد کی والکتاب و آسمانی کتابنا فاتحنا و اجرو فی الدنیا ورک منتتا سا اجر ددو پا دنیا کی مرتبہ و مچتکڑا طولو انبیاء و امام امکا فینو پی الاخرت لمن الصالحین او بیشک دے پا آخرت کے دا کامیاب خلقنا دا نمونید و ذکر شوئے لنوح علیہ السلام چی زمانے و گورد امتحان ابراهيم عليه السلام سخت سمرا ده او د لوط عليه السلام حال ذکر کئ چې تکذیب دروغجن و ده تويخه او لګلهم لوط عليه السلام کله چې وی خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه تاسو راتله کوي به حیات ما سبقکم بها من احد من العالمین ندی مخ کې شی وستا سنا دی کارتا یو تند مخلوقات دا سی بیدت هم شورو کو چه اغارو چاکڑی ندیخا بیدت زکا دیر ناکار دیو گورا اینکم لتا تون الرجال ایتا سرات لکوی ناری نوتا و تقطعون السبیل او کٹ کوی اغلاری یو دامانا شکا کوی معلوم اخلی یا کٹ کوی اغلار چه اغد نسل پیدا کی دو دا او تاسو کټل کنه پتاتون بنا دی کومل منکر راتله کوي په خپل مجلسونو کې هغه ناکار کارونو ته او پلید کارونو ته حیا در کوم نشته فما کان جواب قومي پسنو جواب د قوم د لوط علی السلام الا ان قالوا اتنا بعذاب الله مگر دا چرول عذاب د الله عذاب غواړو ان كنت من الصادقين كيت ادرشتن خلقنا قال رب انصرني على القوم المفسدين ويلو تلي السلام يا زما رب زما امدادو کې د دې قوم مفسدانو په مقابله کې د دی خو ما سره جنگونه کوي کنه نلا ولا علاج کو ملائک رالو پاول ملاقات شو د ابراهيم عليه السلام سره ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى کلا چراغ للملائک زمونګه ابراهيم عليه السلام تا پذيري قالوا اودينا مهلكو اهل هذه القريه مو خدیل راغلیو چې الله رب العزت ویلی دي چې هلاکون کیو مونږه خلق او د دې کلی لران صدوم دا یې کلو نوم وکلیو کنه بشکه هل د دې خلق د دې ظالمان دي قال ان فیها لوطا او ابراهیم علیه السلام بشکه په دې کلی کې لوط علیه السلام دی هغه پکې چې ته هلاک قالوا نحن اعلم من فيها وملائكم مونږ خبر یو مخکنه خبر یو خپویږه پاغه چا باندې چې په دې کلی کې دي لننجینه او اهله خام خابا بچ کو دلرا او اهل دلرا الا امراته مگر دمره تپته ده چې ددا خزب او عذابي ښه كانت من الغابرين ایباغه پازا بوالو کې ولمان جاءت رسلنا لوطا كلا چراغ للملائک زمونږه لوط علیہ السلام ته سی ابهم ډیر غم جن شو د دې پراتلو فزا قبهم زران او څنګه شو د دې د وجنا سینا دا غم چې دې وسنګ بچ کوم د دې قوم فقالوا اوذی ملائک لا تخف لوط علیہ السلام یری غما ولا تحزن او غم جن کی گوا تمون کو جوان دے انا منجو کا و اهلک مون بتالم نجات در کو استا اهلم الا امراتک مگر نا خزستا کانت من الغابرین ای بدا پازا بوالو کی تا ټول چې انا وی کنا دا اصل کې دا الله خبر راخه الله وی چې مون دي تا خلاصو او اهلل اولاوی انا منزلون علا لحاظ القریتیم منازلون کیو پا خلق و ذدی کلی باندی رجزم من السمائی او قهر عذاب دا اسمان بما کانو یفسقون در دی وجنا چی دیڑی را سرکشی کلی دا اڑی را نافرمانی کلی دا تکس یو گنای خونه دی قرطبی وی ابن عباس وی دی چین قوم لوت کانت فیهم ذنوبن ډیر ګناونه پکې غیر الفاحشه بغیر د بی حیاه نه و ما هاذا کله کانوا یشرکون بالله شرک بکی دا خو بار قوم کیه ها ولقد ترکنا منها ایتن بینتن یقینا پرې خو زمونږه په دې کلی د لوط علیہ السلام کې یو نخا خکارا لقومی عقلون دا قوم دا پارا چه سوچ کئی چه او با پی دا پاسا شی اولاری خوا او خواکی و سرس شی نتی تلی کمر غیر دین و مری دمرا گنده بوئی دمرا زهریلا آیتم بینتن ویلا مدین آخام شعائبا لگلو منگ مدین تا یو دا دی شعائب علیہ السلام فقال يا قوم اعبدوا الله وی چې زما قوم الله یو غنې ورجو اليوم الاخر او امید ساته یقین ساته ضرورت د اخرت ولا تاسو په الارض مفسدين امګر زه پزمکه کې فساد کوونکی خلاف کوونکی د پیغمبر فكذبوه دروغجن یې کو شعیب علی السلام فاخذتهم الرجفه پس اونی و دی لرا زلزلی دزمک زلزلا از زلون و زلزلا و مدارکوی لین القلوب رجفت بها زلون او دراقی زخا پس اگر دیدل پخپل کورنو کی پڑ مخیم او حلاکلی دی منگا عادیان او سمودیان وقد تبین لکم من مساکنیم او خمالو مشوی دا تاوستای عربون دا دی دا زیونو نا و دا کورونو نا و زیین لهم الشیطان و عمالهم قیستکڑی و دیتا شیطان اغفل بد عملو نا و صدوان السبیل ویڑو السیلار نیوارو من اکلو چا بوی چی رخو سزنگلی خلق باو پہاڑی پس با پویدننو اللہ یو کانو مستبصرین سینسدانانو مستبصر چاہتو سینسدان عقلاء یمکنهم التمیز بین الحق والباطل خو خیارانو خود حق و باطل تمیز کولی شو خو ولی داسی شو ولیکنهم غفلو ولم یتدبرو وخوتنو وخوتنو د دنیا په کارونو کې مصروف او د الله د کتاب وخوتنو چې دې کې سوچ او فکر کړې وي ښا نور عقل من خلق مستبصرین او طویلی ښا فقارون او فرعون هلاک لمنګا قارون او فرعون مالدار قارون او فرعون بادشاہ او فهامان او وزیر ولقد جاءهم موسى بالبينات راغلو دي تا موسى عليه السلام په ډیرو معجزو سره فاستكبروا في الارض لويو کړه پس مکه کې وما كانوا سابقين دا قداوی سره لګی تا دا غدوی می سره چې ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا اللہ ویدہ مجرمان بزمان اخلاص شی نا ما کانو سابقین نو خلاصی دن کی دا اللہ نا خوصا غسلور قسم عذاب ذکر کئی خوا فکلن اخذنا بزنبه اریو نیولی منگا پسبب دخ پل جرم ومن امن ارسلنا علی حاسبا بازی پدی کیا سوکوم چوورو المنگ پدی باندکانی حمد لوت علیہ السلام ومنهم من اخذته الصيحة او بعضی اغسو کوچیونی و اغیل ریو چغی اغسا مودیان ومنهم من خسبنا بالارض بعضی اغسو کوچی منگا غرقلل پوچ از مکان اغا قارون ومنهم من اغرقنا او بعضی اغسو کوچی منگا غرقلل پوچی قوم نوح علیہ السلام فرعونیان وما کان اللہ لیظلمہم اللہ چریدا سنه دي چې ظلم کړي په خلق باندې ظلم نشتا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن شذی په خپل ځان باندې ظلم کوونکی مثال ذکر کړي د دې ټولو قومونو ها دا څومره جهالاک شو د دې مثال د کټول مشرکانو کنا نه لار بولې عزت وې د مشرک حال ګوره د مشرک د خدای صحه حیثیت ته ستا قوت ته او قوت ته چې د پې دومره بار وسه کړی دا چې هغه لوی خدای په پرېخې دي او دې ته ناشته او دې عبادتونه کوي او دمرا لوی اعتماد چی دی زمونگ دار سزی موار دی زمونگ دار سزی پا اختیار کی دی زمونگ مال زمونگ اولاد زمونگ خیر او شر زمونگ صحت او مرض دا دی طول قومون دا دا سمرا غٹ غٹ چیو خواه دا زمونگ دی خدایانو پلاس کی دا بوتانو دا قبرونا سچی دا طول پا کی اللہ رب العزت یہ مثال بیانی چست د خپل خدای مثال وګورا تعالی شرم نظر دی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء د یورپ ته دویم حضرت شیخ ویلو دا مثال سره ذکر کوم دا دیله د سورۃ دعوه سوا امتحان مؤمنان د امتحان په مؤمنانو ولی راضی در دې مسلې د وژنه چله مثال پیش کړل ښا د امتحان په دې راضی چې ته به شرک مثال پیش کړې او خلق بوي وګوروي زمونږ شران ته داسې وي زمونږ اوښاله وه چې بیا مثالونه نه پیش کړي در دیو جن امتحانات راضی خواه مثال داغی کسانو داغی خدایانو داغی اولیاء کرامو و غوثانو و قطبانو چنی ولی دی خلقو بغیر دا لانا اولیاء آم چی دا اولیاء دی دا دبرخ خواهندان دی وی کده دی دا زور خبر شوینو ګورو تا ته خدای زور نه مانی از دې زور مانی نه لاوی ما ته زور معلوم دی ښا کما صلی لان کبوت د دې مثال دان کبوت ته په مشرک مثال ښا دا مشرک کار سو کو کفراونو کهامانو کقارونو کابو جهلو قبل مشرکو کده دې زمانه یو فاللاوی بس مثال دا عنکبوت دینو مکڑی دے مثال دا عنکبوت ولی اتخذت بیتا دزان لا جوڑ کرے دے یو کور ها کور دے بس اگو تا کور وی نو دا خود آگا خبر دا خوا کور جوڑ کرے دے دیر دا بردست او دے پاک ناس دے میانس کے خوا کله د داسې جوړ کړی چی بالکل هر شي له الله خدای خپل تجربه ور کړی ده دا تارونه داسې کړی لکه پاندا زبان دي چاپیرا داسې ابي ابا کې داسې زه په ذکر خره کلی چې دا په کلاري دي ښا مرکز تلاري هدي په مرکز کې ناشتي او دا مطلب چې بس ما ته سوکس نه شي ویلې ان کبوت ته څوک څه نشي ویلې نو دا ار سنه په امانه ما باندې ایس شي دخل نشي کولې نه توپا نه ټینګ ان بمو داسې ځان مضبوط کړې الله رب عزت وی کدا زې کې سپې پښو تیر شي ا دې پورې سره لکه ولګي نو با قران اګه زبر نه په ساس کې وشو نو بیا قرآن بیا بکی دزد خیرم نی کن دیمدان نشی بچ کولی خواه دا سی کوری جوڑ کرده دی اللہ وی دا مثال د مشرک دی دا پا خپل خیال که ځان مضبوط کرده دی او دا اولیاء کرام و جالیا جوڑ کرده دی پزانی چولی دی چی دا غمی دا پدی با دشمن نزان بچ کوم آو پدی با دا مرض نزان بچ کوم آو پدی بد غریبین ازان بچ کو ما دنستینا اپ دی بل باندی با د دنیا د دشمن نت هر سی ځان لبات چې زو بالکل بیغم بالکل دار د حال لخوا او لوی چې وخ راشی کنا بیا به هیڅ نه یو به په کار را نشی ښا وین ناو ان البیوت لبیت العنکبوت او یقینا ډیر روستو او ډیر کمزورې پکورونو کې دغه کور دان کبوت ته داسې خواړو کور نشته لکه دغه د اچې دی ځکه دغه خو سمادای کنا سمټیریل خوې کنا تدې سمټیریل دی دا مثال دی د پاره چې دغه حال ته وګوره دغه حال ته وګوره ها دغه کمزورې ته وګوره دغه څه د کمزورې ته وګوره ها دویم دار پاکی حکمت چه سنگ دا انکبوت پاک پلوی چه دبانده سو شیران شی کنا چرمخکی وغیره دی پا دی خپل کور که دا انجل بنجل شی اون خلی را اون خلی نجوڑ آغا پی را شی سان لے زان زور پا جال که او غوردان دا سی دا مشرک با دی خپل شرک دو وجه نمری خوا دبانده با دی خپل شرک پانسی کی گی با جال با تی جوڑی گی خوا دریم حکمت وګورم دا د سره دورا تارونه کم دیو د سره حسنې او چې شروع شي نو دومره شي جوړ کی ایره چار تب تعالی به غوسه در شي ښا ولی چې تاسو شیرا اخلي دیو زینا نو په لاسو باندې یاله اون خلی نو سړی له غوسه ورشي چې دا زید نومنه د اخلاصو او چې له اوسور وځ سپایي و نکي او یارو نه وې دغه کی ابي الله سولې نو بس یاله به پورې نه خلی نو چې دا ز سره سمره سامان دی وې دې ټول لکونه نارایسته دي د خېټې نه د سره سوي ښا نو دې مشرک دا خپل دین د کم ځای نه راایسته دې هم دې خپل کونه نه راایسته کنه د سره غو دلیل نشته او چې سوي دې خپل کومې نه وي ښا نو الله زکه تشبيه ورکړه د سره ښا پته نه لګی دا لو کانو یعلمون کاش کدی پویدین و داس بینکولین دمر کمزور کار دمر کمزور کار دا معنی که ابن جوزی چلایت پاو الحر والبرد ولا تقی ما تقی البیوتو دی پا دی کور که نه دا گرمین بچ کیگی نه دا سرزین بچ کیگی انا دا بعد باران بچ کیگی لکه څنګه چې نور کورونو کې سړې بچکی کنه ښا نو یې کذا الکام رودینهم ګور دا به سلورم حکمت راوته چې دین خو هغه چې تا بچکی ستا عزت کی تا نه در سوای نه دی بچکی ادا مشرکان غوځي خپل دین د سنه بچ نکړو دنیا کې عمر سوا ذلیلا اخرت کې هم امر دینم بلغ فی الوهن هذه الغایه لذیذ ازینم دا سه کمزور دی توبه سو ګور فرعون چا بچو سچلو شو دا سې دین ته ساجتی چې سو کلا وکړه چا باندې کانی وره دا سو غرق شو ابچ نشو ښا دې دین ته ساجتی دا عنکبوت دین دې کنه ښا ان الله یعلم ما يدعون من دونی من شیء بیشک اللہ پوئیگی پہاگا چدا خلق و تاوازون کی بغیر دا اللہ نا چمن شین چیغا سشے دے چیدی تنخدے جوڑ کرے دے دا گٹی نے جوڑ کرے دا ونی نے جوڑ کرے دے دا بوت نے جوڑ کرے دا قبر نے جوڑ کرے دے دا کونجکی نے جوڑ کرے دے او دا تاویز نے جوڑ کرے دے دا وسپنی نا جوڑ کرے دا سونی نے جوڑ کرے دے د جانور نه جوړ کړی دی د زمری عبادت شوه دی د مار عبادت شوه دی د اس عبادت شوه دی جانور نه دی پریخی نو د ارس عبادت شوه دی یره دا غشي عبادت شوه دی چې سړی نوم نشي اغسته د ډیر راوږي او هو العزیز الحکیم هغه الله زبردست ذات دی او دا زبردست نه کار نه اخلي حکیم دی حکمت دې دا چې مهلت ورکي چې لګیا وای یو ورځ مقرر ده تاسو به تنه کومه دا رشي د پاره خپل وخی ښا وتل کلم سال نظر به حال الناس الله یزا مثال دې د قران مونږه بیانو د خلقو د پاره چې پوي شي عبرت نه واخلي زان سم کی ہدایت حاصل کی زان دا شرک نبج کی وما یاقلوها الا العالمون وہ مثال باندے پوئی دل دیر گران لکھا نپوئی گی دا مثال پا مطلب او پا حکمت مگر عالمان قرآن عالمان چاہتا ہوئی چپے مثالو نپوئی گی خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پیدا کری دی اسمانو نوز مکام د حق د پاره د دې خپل حق د پاره ښه د خپل توحید د پاره ان فی ذلک لایت للمؤمنین یقینا په دې کې عبرت ته د پاره د مؤمنانو خلقو نو معنا کی به زاوی چې بالحق مراعیا للحکم والمصالح دی هر څه کې د الله رب العزت کار څه دی حکمت چې د مخلوق مصلحت کوي مصلحت هر شی د مصلحت لپاره پیدا کړي غیر قاصدین به باطلن باطل یا مقصد نه دی فن المقصود بالذات من خلقها افاده الخير چې مخلوق ته خیر ورسی اسمان کې څومره خیر برکت مکه کې څومره خیر برکت او دلالت علی ذاته و صفاته بل دار چې دلالت کی دا هر شی چې د الله ذات واحد لا شریک دی او دا د الله صفاتونه دي دې لپاره پیدا کړی دا دویم بابو او دې کې امتحان کیفیت او نوعیت رنگ دا بیان کو د عمر د نوح علی السلام حالو او د سختے لکه د ابراهیم علی السلام حالو او دغه سی د بدر ردو د تکذیب لکه د نور قومونه ذکر کړو